آپ میرے ساتھ پڑھیے, اگلے مصرعے کا مزہ آئے گا. مل کے ذرا دیکھ لے گویا محمد یوں تو کیا محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں. ہاں جس کو سمجھ آئیے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا سکتا جنت کی باتیں شوق سے وہ کرے جس نے سیارے وہ کرے جس نے سیارے مصطفیٰ تو سلامت رکھے. میم کا پردہ ہٹا کر میم کا پردہ ہٹا کر ہٹا کر نگاہ شوق سے میم کا پردہ ہٹا کر ذوق والے بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا اعلان کرنا ہے دایاں ہاتھ بلند کر کے میرے مصطفیٰ کو میرے مصطفیٰ کو میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں. آخری شعر آخری شعر آخری شعر ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، حسن والا آپ سے بڑھ کر جو ذوق لے رہا ہے دایاں ہاتھ بلند کرے، مجھے پتا چلے سمجھ آ رہی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر حسین دیکھے مگر یا مصطفیٰ، آپ سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، آپ سے بڑھ کر حسن والا آپ سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، آپ سے بڑھ کر حسن والا آپ سے بڑھ کر حسن والا دوسرا آپ